गृधि ये क्या ये है ना पूरा वंची हो लिखना नहीं आता है वो तो वंची हो लिखने से कैसे लिखने से होगा मालूम है आधा य करने के लिए च के बाद य यदि थोड़ा नीचे से शुरू करो तो वंची हो जाएगा नहीं तो च में लाइ दंडा नहीं तो च आधा लिखो य लिखो नहीं तो च पूरा लिख दिया आगे य कैसे लिखना चाहिए ऊपर से नहीं लेकर थोड़ा नीचे से करो य तब वंची हो बनेगा लिखने वाला कुछ है दो प्रकार लिखो वंची हो कैसे लिखेंगे दो प्रकार लिखो दो प्रकार लिख सकते हो ना लिखो हाँ ओके ऐसे ये पूरा है ये पूरा ऐसे हाँ यहाँ लिखने से वंची हो जाएगा यह कैसे तो यहाँ से शुरू होता है ठीक है ऐसे करने से वंची हो गया नहीं तो चाधा डंडा नहीं देना यह पूरा लिखना वंची हो जाएगा वो नहीं जान कर कितने लोगों ने लिखा है वंचयो और उच्चारण करते समय ऐसा पढ़ते हैं ना गृधि वंची हो वंचयो लिखा है तो वंचयो पढ़ेंगे और वंचयो लिखा है तो वंचयो पढ़ेंगे ऐसे पढ़ते हैं ना भाव कर्म तीन प्रकरण अथवा भाव कर्म नो लड़ा दे भाववाच्य में कर्मवाच्य में लकार ल कर्मणि च भावे च अकर्म के भी अकर्म के भी भाव में और कर्म में अकर्म के भी और कर्मणि कहाँ होगा सकर्म के हो तो भाव कर्म अनुकरण से अकर्म के भी भावे सकर्म के भी कर्मणि भाव कर्मणि थी तंग सार्वधातु के यक यहाँ कर्तव्य सब प्राप्त है नहीं भूदा से कर्तव्य सब प्राप्त नहीं देखो सब देखो सब प्राप्त है नहीं ढूंढते कहीं मिल जाएगा कर्तरी कर्ता अर्थ में तो सब होगा यहाँ कर्तरी है ना भाव कर्मणि भाव कर्म में कर्तरी नहीं तो सब नहीं होगा ही प्राप्त है सार्वधातु एक धातु यक प्रत्यय सियाद भाव कर्म वाचिनी सार्वधातु के परे तो आत्मनिपद तो आएगा आत्मनिपद किस सूत्र से होता है भाव कर्मण हो तंग तो आत्म छाएगा वो सार्वधातु के है तो आत्म छ सार्वधातु के है तिंग से तो आत्म से सर्वत होगा क्या तिंग है तंग तो नहीं ना तंग सर्वत है हाँ सर्वत है तो धातु यह प्रत्यय सार्वभाव धातु पर तो भाव क्या है भावो भावना उत्पादना क्रिया श्लोक दिया देखो भाव पदार्थ सत्तायाम क्रिया चेष्टा आत्मयोनिषु विद्वल्लीला स्वभावेशु भूत्यभिप्राय जंतुषु पदार्थ सत्ता में क्रिया चेष्टा और आत्मयोनिषु कारण में विद्वल्लीलासु विद्वल्लीला स्वभावेशु विद्वल्लीला स्वभावेशु भूत्यभिप्राय भूति अभिप्राय जंतु बहुत अर्थ है तो यहाँ भाव का अर्थ भावना भाव सत्ता स्वभाव अभिप्राय चेष्टा आत्मा तो अमरकोश में है तो भाव है भावना भावना का अर्थ उत्पादना उत्पत्ति अनुकूल व्यापार ये भू धातु से नीच करेंगे नीच करने के बाद न्यास संत यूज हो जाएगा तो स्त्रीलिंग में भावना और भू धातु से हेतु में नी करने पर बनेगा भावी भावी करने का सूत्र लगेगा ए रच भाव अर्थ में हो जाएगा अ करेंगे भावी अगर अ नेरंटिलो पहुँच जाएगा तो क्या बनेगा हेतु मत नी करके ए रच हुआ भवनम और भावना भेद है भूदा से लिट कर तो भवनम होना, तो यहाँ भाव का तो होना नहीं, भावना, इसलिए उत्पादना। घटो भवति इति उत्पद्यते, और भाव यदि घटम तो भावना उत्पादना, उत्पादनम उत्पत्ति और उत्पादन भेदे। तो भाव भूदास्य हेतु में से निज करके भाव में अप्रतिहत भाव, इसी प्रकार भूदास से नीच करने के बाद न्यासंत युचो तो भावना हुई, हेतु में से नीच कर तो भावना उत्पादना क्रिया। सहज धातुत्व सकल धातुवाच्या, सकल धातुवाच्या है भावना क्रिया उत्पादना, धातुत्व सकल धातुवाच्य। धातु यदि धातु का वाच्य भावना होगी तो फिर आगे भाव लकार में क्या कहा जाएगा, धातु का अर्थ भाव हो गया, फिर आगे लकार भाव में आएगा, तो उक्तार्थानाम अप्रयोग कहा गया। यदि धातु में ही भाव अर्थ आ गया फिर लकार क्या होगा, तो भावार्थ लकार न अनुद्यते, उसका अनुवाद किया जाएगा, जो धातु का अर्थ है उसका ही अनुवाद लकार से, भाव लकार में उसका ही अनुवाद। तो भाव लकार का अर्थ भाव अर्थ ही है जो धातु अर्थ है, अलग अर्थ नहीं। तो व्यापार भावना से व उत्पादना से व क्रिया, तो क्रिया है उत्पत्ति अनुकूल व्यापार है क्रिया, ये हो गया क्रिया। जे अनुद्यत कैसे, जैसे एक शब्द एक तो के लिए है, आगे सु औजस क्या आएगा, एक के आगे सु औजस, सु में एक वचन में सु, तो एकत्व तो एक में कहा गया, सु फिर क्यों लाना, उक्तार्थना उपयोग तो फिर कुछ ना पद साधुत्व के लिए सुप्तिंग कोई लाना है, तो लाने पर सु से उसका ही अनुवाद कोई अधिक नहीं है। द्विशब्द से औ आएगा, त्रिशब्द से जस आता है, बहुशब्द से जस आता है, तो अब प्रातिवेदिक के द्वारा उत्तर होने पर भी उसके केवल पद साधुत्व के लिए सु आता है, सु का कोई अधिक अर्थ नहीं रहा, मतलब एकत्व अर्थ नहीं रहा। इसी प्रकार भाव धातु अर्थ है, भाव लकार में उसका अनुवाद हो जाएगा, तो लकार के द्वारा अधिक अर्थ नहीं वही अर्थ है, कर्तृवाच्य में वही अर्थ नहीं, भू धातु में धातु अर्थ हो गया भाव, उसका कर्ता उत्पादक बनेगा, भवती जो क्रिया भवती कर्तरी होता है, लकर्मणिचर कर्तरी, कर्तृवाच्य में कर्तरी हुआ, भाववाच्य में उसी भाव धातु अर्थ में। युष्मद अस्मदभ्याम सामानाधिकरण अभावात प्रथम पुरुष, तो भाव उत्पादन क्रिया के साथ युष्मद अस्मद का सामानाधिकरण कभी नहीं होगा, ये उत्पादन द्रव्य है। तो प्रथम मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष नहीं होगा, प्रथम पुरुष सामान्य है। तिंग वाच्य भावनाया असत्वरूपत्वेन, तिंग वाच्य जो भावना है व्यापार है वो द्रव्य है क्या, असत्व होने से उसमें संख्या की प्रतीति नहीं होगी, द्वित्वादि अप्रतीत है, द्वित्व भौत की प्रतीति नहीं होगी, द्वित्व प्रतीति की नहीं हो तो एकत्व की प्रतीति होगी, व्यापार में सत्व नहीं असत्व तो एकत्व ही प्रतीति नहीं हुई। न द्विवचनादि, फिर एकवचन होता है किंतु एकवचन में वह एकवचन क्यों है, तस्य औत्सर्गिकत्व संख्या अनपेक्षत्वात्, संख्या अनपेक्षत्वात्, संख्या की अपेक्षा नहीं, द्वे करु द्विवचन एक वचने बहुसु बहुवचनम सूत्र है, उसका सूत्र को भंग करके अन्य प्रकार किया भाष्य में कहा, एक वचनम एक सूत्र, फिर द्विबहुसु द्विवचन बहुवचन, एक वचन सामान्य हो गया किसी के लिए प्राप्त हो गया, उसमें एकत्व संख्या की आवश्यकता नहीं, द्विबहुसु द्विवचन बहुवचन, द्वित्व संख्या तो द्विवचन, बहुत्व संख्या तो बहुवचन, तो एक वचन किसके लिए, क्योंकि एकत्व संख्या की आवश्यकता नहीं, एक वचनम सर्वत्र प्राप्त हो गया एक वचन, फिर द्विबहुसु द्विवचन बहुवचन कर द्वित्व के लिए द्विवचन, बहुत्व के लिए बहुवचन, एक वचन उत्सर्ग हो गया, संख्या अपेक्षा नहीं है, तस्य उत्सर्ग कथन संख्या अनपेक्षित हुआ था। सूत्र में तो द्वे कयुर द्विवचन एक वचन करें तो एकत्व के लिए एक वचन, किंतु उसी सूत्र का विन्यास अलग प्रकार करके एक वचनम द्विबहुसु द्विवचन बहुवचन द्विबहुवचन ऐसा करके करने से एक वचन सामान्य हो जाएगा। अनभिहित कर्तरी तृतीया भाववाच्य में लकार के द्वारा क्या कहा जाएगा भाव, कर्मवाच्य में लकार के द्वारा कर्म, कर्ता कहा जाएगा कर्ता नहीं कहा जाए, कर्ता अनुक्त हुआ अनुक्त कर्ता। कर्ता में क्या विभूति होती मालूम है, कोई सूत्र है कर्ता में क्या विभूति करने के लिए, कोई नहीं कर्तृकर्ण तृतीया यही सूत्र है कर्तृकर्ण तृतीया अनुत कर्तरी तृतीया व्यति दिया अनभित कर्तरी तृतीया किस सूत्र से तृतीया तृतीया हुई त्वया मया अन्यस्य भूयते। अभी भाववाचक में भा प्रयोग करेंगे केवल एकवचन अवसर के प्रयोग हुआ द्विवचन बहुवचन नहीं। त्वया भूयते मया भूयते अन्य भूयते भूयते भू अगर त्व आया तो आया किसे भाव कर्मण हो आत्मनिर्भर यह कहाँ से आएगा भूयते में एकार कहाँ से आया भूयते बनिया त्वया कर्ता है त्वम भवसि कर्तृवाच्य है और भाववाच्य करेंगे तो त्वया भूयते अहम भवामि भाववाच्य में वाच्य सर्वे भवन्ति भाववाच्य में अन्य सर्वेर भूयते कुछ भी हो तो भूयते एक लकार में एक रूप है सरल है ना फिर एक हो गया फिर लिट लकार में बभू वे वैसे बभू बनता है यहाँ नल के स्थान पर नल नहीं क्या है क्या है एड हाँ लिट तो जरिए सीरीज बभू वे बन गया द्विवचन क्या बनेगा बभू वे आगे लूट लकार बनाने के लिए स्यसिच स्यूट तासिसु भाव कर्मनुरूपदे से जन ग्रह दृशा वा चिणवत इट्च स्यसिच स्यूट तासिसु स्यसिच स्यूट तास कितने भाव कर्मणो रूपदेश भाव कर्मण भाव कर्म में ये सूत्र लग गया उपदेश अजन ग्रह दिशा हन ग्रह दृश्य धातु हन ग्रह दृश्य ये कोई अजंत नहीं उपदेश जो अच तदंत उपदेश में अच तदंत अलग अच के साथ उपदेश का अन्वय हन ग्रह दृश्य धातु को धातु से पर शिशु वा चिणवती टीच चीनी एवं कार्यम और ईट हो जाएगा विकल्प एक पक्ष में अन्य पक्ष नहीं होगा। चीनी होने पर जैसे कार्य होता है नीतोन से बुद्धि आदि चिन्हबद्ध और ईट हो जाएगा जिस पक्ष में चिन्हबद्ध होगा उस पक्ष में ईट होगा चिन्हबद्ध नहीं होगा तो ईट नहीं होगा। उपदेश युवज तदंता नाम ये कहाँ से आया अजन ग्रह दृशाम उसमें से अज एक का उपदेश के साथ अन्वय करके ये सौत्र समास अजन ग्रह दृश्य में अच का अन्वय उपदेश के साथ केवल तो भी समास हो गया उपदेश अच तदंता नाम हनादिनाच चिणिवध में तत्र तस्व चीनी इव तो चीनी इव अंग कार्य वास्यात चीन पर तो जैसे कार्य होता है ऐसा अंग कार्य होगा चीनी व अंग कार्य वा सियात सियादिशु परिशु सियादि आदि से क्या लेना हाँ सियादिशु परिशु भाव कर्मगम्यमान हो सियादिनाम ईडागमश सीटतासी को ईटागम भी हो जाएगा अयम ईट चीनबद्ध भाव संयोग शिष्टत्वात् तद अभावेन संयोग शिष्टान सहैव प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति। अच्छा आर्धधातु कहीं अनुवृत्ति लाया अच्छा गिशा सियादिन अच्छा सियादिशु परिशु आर्धधातुक सीट बलादि इत्यत्र आर्धधातुक योग विभज्य यावान ईट स आर्धातुक भाष्यक तत्वात्। तो यहाँ आर्धातुक तो आएगा किंतु आगे हैं संष्टन न, यह आर्धातु की अधिकृतम अधिकृतम आकार अधिक है इत्याधिकृत नहीं इत अधिकृतम अधिकार है आर्धातु का अधिकार है उसकी अनुभूति है। वो किसका विशेषण स्यूट विशेषण स्यूट का विशेषण स्यूट का विशेषण क्या है आर्धातु के न इतरेशाम अव्यभिचारात् संभव व्यभिचाराभ्याम साद अर्थवधि विशेषण स्य सिच तास इसमें कोई आर्धातु का है आर्धातु ही है। स्यूट का भी सार्वधातु होता है स्यूट का सार्वधातु बोलो स्यूट सार्वधातु बोलो बताओ स्यूट सार्वधातु होगा होगा लघु कौंदी पड़े तो बताए वो विधि में स्यूट सार्वधातु कैसे हुआ आश्रय में क्यों नहीं होता है कौन स्यूट को आर्धातु करता है कोई सूत्र है क्या मालूम नहीं अभी तो बताओ आगे क्या है मालूम नहीं मालूम लिंगा शिशु से आर्धातु हुआ तो स्यूट के साथ क्या संबंध यदा आगमास तदग्नि प्रताप तो आशीलिंग में आर्धातु होने से उसका जो आगम स्यूट आर्धातु है विधिलिंग आर्धातु है ना नहीं विधिलिंग लिंग के स्थान जो तो आतम होगा आर्धातु नहीं है सार्वधातु है तिंग से उसको आगम होगा तो स्यूट सर्वत्व इसलिए स्यूट दो प्रकार है विधिलिंग में सार्वधातु आशीलिंग में आर्धातु तो स्यूट यहाँ जो दिया आशील आर्धातु स्यूट का विशेषण क्योंकि स्यूट कभी आर्धातु कभी सार्वधातु किंतु स्यस सिच तास आर्धातु ही है इसे विशेषण आर्धातु किसका न इतरेशाम अभी विचार था चिन्हबद्ध भावन से क्या लाभ होगा भूधातु से तास आया तो आता मुझे तो भूधा डा हो जाएगा भूतास अभी तास पर रहते भूधातु से उपदेश अजंते चीनी बंग कार्य चीनी पर रहते जैसे होता है वृद्धि होती है भूख वृद्धि हो जाएगी चिन्ह पर होता चुन से वृद्धि चिन्ह बदवाद वृद्धि अरे भूख को तो वृद्धि और से बन जाएगा भव तास को ईट ईट पहले भू धातु सेट है आर्ध धातु को सीट बोला दे ईट प्राप्त है क्या प्राप्त है और चिन्हबद ईट ये भी ईट प्राप्त हो गया चिन्ह बदवाद चिन्हबद ईट होगा यदि चिन्हबद ईट पहले कर देंगे तास को आर्धातु सीट बोला दे प्राप्त है या नहीं होगा नहीं पक्षों क्या यदि चिन्हबदीट हो गया जिस पक्ष में वहाँ आर्धातु सीट बोला दे प्राप्त होगा नहीं होगा। अच्छा यदि पहले आर्धातु ईट बोला दे ईट कर देते हैं तो चिन्हबदीट होगा ना नहीं क्यों नहीं हुआ वो बोला दे मांगता है क्या आर्धातु को सीट बोला दे करें तो बोला दे मांगता है चिन्हबदीट हो जाएगा तो आर्धातु सीट बोला दे नहीं होगा आर्धातु सीट बोला दे पहले हो जाए तो चिन्हबदीट हो जाएगा तो नित्य कौन हुआ चिन्हबदी उठा नित्य कृताकृत प्रसंग विधि नित्य नित्य होने के कारण आर्धातु सीट बोला दे नहीं होकर के चिन्हबदीट हो जाएगा चिन्हबदीट होने के बाद बोला दे रहेगा तो आर्धातु सीट बोला दे होगा नहीं होगा। जिस पक्ष में चिन्हबदीट नहीं होगा उस पक्ष में आर्धातु सीट बोला दे होगा सेठ धातु तो ईट होगा नहीं तो नहीं होगा सेठ धातु हो तो सेठ धातु अनिट धातु कैसे होता है किस कारण से धातु अनिट कैसे होता है एकाच उपदेश निषेध होता है तो जो धातु सेठ है वहाँ चिन्हबदीट यदि प्राप्त है तो पहले चिन्हबदीट होगा या पहले आधा तो सीट बोला दे होगा उसके बाद लगे नहीं पक्ष नहीं जब चिन्हबदीट हो गया वहाँ आधा तो ईट बोला दे नहीं लग गया। जिस पक्ष में चिन्हबदीट नहीं होगा उस पक्ष में हाँ, धातु अनिट्य हो तो वहाँ चिन्हपतिट्य होगा, अनिट्य होने पर चिन्हपतिट्य हो जाएगा, और जिस पक्ष चिन्हपतिट्य नहीं होगा उस पक्ष में अर्धातु शिवला लगे नहीं लगे। नित्यश्चायम बल अयम नित्य इट चिन्हपतिट नित्य है, बल निमित्तो अनित्य वहाँ अध्याय करना अध्याय दायनोत्तर हो टीका में चतुर्थ पंचमे बल निमित्त इतनतरम ईट अनित्य शेष नित्यश्चायम वहाँ कमा करते हैं नित्यश्चाय चिन्हपतिट बल निमित्तो ईट अनित्य क्यों अनित्यते हेतु विघाति चिन्हपदीटो बल निमित्त विघातकत्वात् चिन्हपदीट बल निमित्त का विघाति है ये चिन्हपदीट विघाति बल निमित्त ईट को विघात करता है। विघाति अलग है पद वो निमित्त का विघात करता है कौन चिन्हपदीट बल निमित्त का विघाति इसलिए भाविता बन गया भूधातु से आसान पर चिन्हवत हुआ इट हुआ चिन्हवती होने पर बुद्धि होने पर आवादेश हो गया भाविता। जिस पक्ष में चिन्हवत नहीं होगा उस पक्ष में अर्धातु सीट बढ़ा दे होगा भविता बन गया। इसी प्रकार लीट लकार में भी चिन्हवती हुआ तो भविष्यते अब अन्य पक्ष में भविष्यते। लोट लकार में क्या बनेगा भूयताम, लंग में व्यत, विधिली में भूयत, आसली में स्यूट आ गया आधा तो स्यूट ही तो वहाँ भी चिन्हवदीट होगा। चिन्हवदीट पक्ष में भाविशिष्ट और चिन्हवद नहीं होगा तो ईट हो जाएगा भाविशिष्ट बन गया। चिन्ह भाव कर्म नो हूँ चिले को चिन्ह होगा भाव कर्म में चिले चिन्ह चिन सियाद हाँ चिन सियाद भाव कर्म वाचिन त शब्द परे भाव कर्म त शब्द तो एक वचन त पर चिन्ह हो गया। चिन्ह होने पर क्या सूत्र लग गया चिन्ह लोक त का लोक हो गया तो भू अगर क्या है चिन्ह का ई अभू अगर ई वृद्धि आवादेश क्या बनेगा अभावी अभावी। लिंग लकार में श्यसिच श्य आ गया चिन्हपदीट होगा चिन्हपदीट पक्ष में क्या रूप बनेगा अभविष्यत और चिन्हपदीट नहीं होगा तो केवल इट होगा अभवी श्यत या श्यत श्यत पूरा है अभविष्यत पहले बनता था परसों यहाँ बन गया अभवी श्यत दोनों कोई भेद है उच्चारण में भेद नहीं बराबर ये भी अभविष्यत वो भी अभविष्यत इसे भेद करना पड़ेगा अभविष्यत और ये अभवी श्यत तो पूरा है। तिंगोक्तत्वात् कर्मणि न द्वितीया और भू धातु सकर्म के अकर्म के है अनुपूरक जोड़ दो तो सकर्म को होता है। अहम अनुभवामि घटम अनुभवामि शीतम अनुभवामि दुखम अनुभवामि सकर्म हो गया। सकर्म को हो तो कर्मवाच्य में एकवचन बनेगा द्विवचन बहुवचन बनेगा सर बन जाएगा। कर्मवाच्य में कर्म उक्त होगा तीन के द्वारा, तीन के द्वारा कर्म उक्त होगा तो कर्म उक्त अनुत हुआ उक्त होगा कर्म तो द्वितीय व्यक्ति होगी कर्मणि। कर्मणि द्वितीय किस सूत्र से होती किसे अनुक्त कर्मणि द्वितीय चैत्र ग्रामम गच्छति चैत्र ग्रामम गच्छति हाँ कर्म उक्त है अनुक्त है कर्म अनुक्त है ग्रामम गच्छति में चैत्र ग्रामम गच्छति कर्म उक्त है अनुक्त है चैत्र ग्रामम गच्छति चैत्र व्याकरण पठति कर्म उक्त नहीं होता है क्या नहीं था बोलो हाँ अनुक्त मतलब किसके द्वारा तिंगा हाँ तिंग प्रत्यय के द्वारा कर्म होता नहीं शब्द वाक्य बोलते समय ग्राम तो हम कहते उक्त अनुक्त किसके द्वारा विचार है तिंग के द्वारा तिंग लकार के द्वारा गच्छति तिंग लकार के द्वारा कर्मयुक्त है या भावयुक्त होगा? मालूम है कर्तरी है, कर्तृर्थ है, कर्तृवाचनी कर्तृविवक्षायाम भूल अब तो कर्तायुक्त होता है। लह कर्मणि च भावी चा कर्म के भी लकार कर्मणि कर्तरी भावी तीन है सकरण धातु से कर्तरी और कर्मणि। कर्तृवाच्य होगा तो कर्तृवाच्य का अर्थ क्या है? कर्ता वाच्य यस्य लकार से तिंग वो तिंग हो गया कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में तो कर्ता उसका वाच्य, गच्छति में तिव का अर्थ होता है कर्ता, कर्तृवाच्य कर्तरी हुआ मतलब कर्ता अर्थ में। कर्मवाच्य में कर्म उक्त होगा तिंग के द्वारा तो घट अनुभूयते, घटो अनुभूयते, अनुभूयते त के द्वारा कर्म उक्त हुआ घटे कर्म। कर्म कर्मवाच्य के द्वारा क्या उक्त होता है? कर्म उक्त हो गया तो कर्मणि द्वितीया सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि अनुक्त कर्मणि द्वितीया होती है। ग्रामम गच्छति में तिब के द्वारा उक्त होता है कर्ता, कर्म उक्त अनुक्त है। ग्रामम गच्छति में तीन के द्वारा कर्म अनुक्त है, अनुक्त होने से अनुक्त कर्मणि द्वितीया ग्रामम द्वितीया हुई। किंतु घटो दृश्यते घटो अनुभूयते यहाँ तो तीन के द्वारा कर्म उक्त हैं, उक्त हुआ है। उक्त होने से उक्तार्थानाम अप्रयोग वहाँ कर्मणि द्वितीया नहीं होगी तो क्या होगा? प्रातिपदिक प्रथमा घटो अनुभूयते त्वम अनुभूयते अहम त्वम अनुभूयसे त्वम अनुभूयसे अहम अनुभूये त्वम अनुभूयसे मया अहम त्वाम अनुभवामि त्वम मया अनुभूयसे अहम त्वया अनुभूये स तेन स मया अनुभूयते घटो मया अनुभूयते। अभी कर्म के साथ युष्मद अस्मद का समानाधिकरण बनेगा? बनेगा, भाव कहे नहीं बनता है। कर्म तो सत्व द्रव्य हो सकता है, कर्म गुण भी होगा, रूपम पश्यामी ये गुण को होगा, कर्म पश्यामी हो जाएगा, द्रव्य भी होगा। इसलिए यहाँ प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष तीनों बनेगा कर्मवाच्य में। देखो तिंगा उक्तत्वात् कर्मणि द्वितीया न किस वाच्य में? कर्मवाच्य में तो क्या होगा कर्म में? प्रथमा अनुभूयते आनंद चैत्रेण त्वया मया च, आनंद अनुभूयते चैत्रेण अनुभूयते त्वया अनुभूयते मया अनुभूयते। देखो कर्मवाच्य होने से कर्म के साथ समानाधिकरण, कर्म आनंद है इसलिए आनंद अनुभूयते। त्वया मया ये जो हो इसके साथ कोई संबंध नहीं है, आनंद एक वचन है अनुभूयते, त्वया अनुभूयते सर्वे ही अनुभूयते। आवाभ्याम कहेंगे तो अनुभूयते आनंद एक वचन आनंद अनुभूयते अनुभूयते अनुभूयते में कर्म क्या होगा? घटो अनुभूयते सुख दुख अनुभूयते अनुभूयते कर्ता में क्या कहेंगे? त्वया मया सर्वे ही कुछ कहो एकोंजित द्विवचन बहुवचन करता कोई हो सकता अनुभूयते अनुभूयन्ते घटा अनुभूयन्ते त्वया अनुभूयते मया अनुभूयते सर्वे अनुभूयन्ते घटा त्वम अनुभूयसे करता क्या होगा? मया मया त्वम अनुभूयसे तेन त्वम अनुभूयसे रामेण त्वम अनुभूयसे बनेगा अनुभव अनुभूये अनुभूय में कर्म क्या है? अहम अनुभूये कर्ता क्या होगा? त्वया त्वया त्वया तेन अन्येन अनुभूये कह कह अनुभूये अहम अन्नभावी अन्नभावी कहाँ के रूप है? लुंग लकार है अन्न अभावी अन्नभावी अन्नभावी साताम द्विवचन में अनुप्रोक अभावी पहले अभावी बना था अभावी अभावी सात अनुप्रोक अन्नभावी साताम अन्न भविष्यताम दो बन गया अन्नभावी सताम अन्न भविष्यताम दो कैसे हो गया? कौन हुआ गया चिन्ह तो कौन हुआ किसको? सिचे यहाँ सिचे चिन्हबद्ध टोन से चिन्हबद्ध अन्न भविष्यताम नहीं तो अन्न भविष्यताम ये हो गया भू धातु का। अभी निजंत करो, भू से नीच करेंगे तो हो गया भावी, भावी के बाद अभी भवति तो सकर्मिक है, भावी निजंत करने से सकर्मक हो जाएगा, सकर्मक होगा भावय भावयति घट घटम भावयति, और भावी होने के बाद उसका कर्तृवाची करेंगे तो क्या बनेगा भावयति, कर्मवाची करेंगे तो भाव्यते, क्या बनेगा भाव्यते, भावयते नहीं भाव्यते, भाव्यते कैसे होगा, भावी के आगे सारा तो यक हो गया, ये नेरन से लोप हो जाएगा, क्या बनेगा भाव्यते, भाव्यते लीट लकार में भावयान चक्रे, भावयाम भवे भावयाम आसे।